أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزموكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. اس دلیز ہے نا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. واقعہ دا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ ذکر کئی او دا واقعہ اللہ دسرت پسلور وانو مسائلو باندے تفریق کئی یعنی پا واقعہ دا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے رمبے مسئلہ ہم شامل دا العبادۃ للہ وحدہ. حضرت نوح علیہ السلام وی اللہ تعبدو الا اللہ دو مسئلہ نفی دا شرک فی العلم پا کے شامل دا. آخر کی وی ولا قول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ولا اقول انی ملک. 31 کی ترغیب تبلیغ پکے شامل دے اور تسلی پکے ہم شامل دا یعنی دسرت پٹول مسائل باندے واقعہ ذکر کئی دا چا دا آدم ثانی دا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام. چوگر نوح علیہ السلام تا قوم تے دا اللہ دا عبادت دعوت ورکڑے رے قوم تے دا اللہ دا بڑائے دا اللہ دلوئے دعوت ورکڑے دلی خبری دعوتی ورکڑے چھے عالم الغیب زنیم اللہ دے. اگر انو علیہ السلام تو سلام تا بے لالچا ترغیب تبلیغ بے لالچ تبلیغ کڑے دے کم دعوت دا اللہ دا طرف ملو شو حضرت نوح علیہ السلام تا اگر دعوت قوم تا رسول دے او حضرت نوح علیہ السلام تا سمر تکلیفون را رسیدری دی څوک به یو اعتراض کوي او څوک بل تاسو به خپل اوس وګورئ. خو حضرت نوح علیہ السلام زړه نه دی تنګ کړی، نه نیم سوه کاله مسله بیان کړې ده. څومره؟ نه نیم سوه کاله قوم ته دعوت ورکوي او قوم انکار کوي. دا د یو ورځې او د دو ورځو مسله به نه ګڼي چې تا یو کال قرآن بیان کو چا ونه منله او ته بس خلک هسېم نه مني. نو علیہ السلام ټول عمر مسله بیان کړی ده، یاد ساتا تب هم ټول عمر قرآن بیانې، ټول عمر به د الله د یووالي مسله بیانې، بیان د توحید بکې او رد د شرک بکې، بیان د سنتو بکې او رد د بدعاتو د رسمونو رواجونو بکې. نو په څلورو واڼو مسایلو باندې واقعیه ذکر کوي د حضرت نوح علیہ السلام. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، پلی واقعی بانی مخ کی تفصیل وضاحت شوئے دے. کل جی سور آراف کی اللہ واقعی دا نو علیہ السلام ذکر کولا، نو علتے ویلو لقد ارسلنا نوحا الى قومه. سور آراف بیازان لوگو رہے علتے جی واقعی شورو کولا نو لقد سروا، او دلتا واقعیت چی ذکر کئی نو ولقد سر ذکر کئی، چی سر ذکر کئی؟ ولقد سر دعوی دلتا عاطف روڑو، گوئے کہ دا واقعیت پا غڑوان دی واقعیت باندی عاطف کئی، دا پا دویم زلد نو علتا لقدو و دلتا ولقد. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، نو واقعیت نوح علیہ السلام ذکر کئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِي إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، او بتا کی سرا لے گلو مونگا نو علیہ السلام الى قومی قوم خبلتا. اللہ نو علیہ السلام میں خبل قوم تلے گلو، چنو علیہ السلام راغو نو قوم تے سوئے لے انی لکم نذیر مبین، یقیناً زیم ستاسو لپارا یرا ورکون کے اخکارا. اے قوم زی یرا ورکون کے ما نذیر راغلے ما دا اللہ دا طرفا، تاسو لا یرا در قوم دا اللہ دا مخالفت نم یروم. اللہ تعبدو الا اللہ، مسئلہ میں کم روڑی دا، یو ہم مسئلہ میں روڑی دا، اللہ تعبدو الا اللہ، دا چھ عبادت بن کوے بے دا اللہ نہ دبل چا. نو اسی سے ویلو دلی سورت پہ ابتدا کے نبی علیہ السلام تو سلام سے ویلو اللہ تعبدو الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر. دویم نمبر آیات کی نکئی چکم خبر کئی اگا خبر ان وسیم کرے تھا دیوی زده مشرانو تابیداری کو، ستا مشران سو کو، ستا مشران خو انبیاء کرامو، ستا مشران خو صحابه کرامو، ستا مشران خو تابعین تب تابعین اولیاء د دی امت تراشد آغی تابیداری کو کنا، آغی دست تابیداری کڑی و دیا سے لگیا ری زده مشرانو تابیداری کو. اللہ تعبدو الا اللہ، دا چھ عبادت بن کوے بے دا اللہ نہ دبل چا. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یقینا زو یری گم پتا سو باندی دا عذاب دروازے درنا کنا. کدا مسلم او نمنرا او دا کما عقیدہ چھ تا سو دوم پدی باندی مڑشوے یوم پدی عقیدہ باندی پاتشوے ان قریب دچ دا اللہ عذاب برش. او یاد ساتا زر دغ دا عذاب دراتلو نه یریگم، زکا تاوستا مسئلہ بیانوم، زکم دا اللہ دا مخالفتنا خبرو چو وخلکو دا اللہ مخالفت مکوی ورن عذاب دا اللہ براشی او تبابش پجن با ام معذب شے او په مرګ باندې هم او بیا د مرګ نه وروسته په قیامت کې هم عذاب در عذاب بوي ولې د الله مخالفت کوي. ګوره نوح علیه السلام چې راغو قوم ته ناکم پیغام چې د رب د طرفه ملو شو هغې قوم ته ورسولو که نه ولې ده وویل چې را ما مشر جوړ کړي قوم ته یې څه وویلې کوم پیغام چې د رب د طرفه ملو شو هغه پیغام یې قوم ته بیان کو کنه دا خو نه ویلې چې اول به اسملې ته ځم او د اسملې تر تلو نه پس به بیا اسلام راوله. یاد ساته اسلام د اوس نه راوله او که په نورو کې نشي نو په ځان کې خو یې راوله کنه په خپلو بچو کې یې راوله په خپلو یارانو دوستانو کې یې راوله. دی وایي نه نه زه به اسملې ته ځم نو چې اسملې ته لاړ شم د هغه ځای نه به بیا اسلام راوله. یاد ساته آبادې د لاندې نه کیږي آبادې د بره نه کیږي روانې د بره نه کیږي. کله چې سړی یو آبادې کوي نو د لاندې نه شروع کوي بنیاد نه شروع کوي. دانه چې یو تن آبادې کوي نو اول لنټر واچوي یو د هغې نه وروسته بیا دیوالونو د هغې نه وروسته بیا بنیادونو. دی وایي مونږ به آبادې کوو خو د بره نه به کوو و سړی د لاندې نه وکړه. تاسو ته خو الله دومره ښکلی منصب درکړی دومره ښکلې درجه الله درکړې ده خو شاید چې تاسو خپله درجه پیژندلې. پکار ده چې تاسو امیانو کې کار وکړې او دوی ته قرآن وښایې په قرآن پوه کې د الله د خلاف نه خبردار کې چې و خلکو د الله مخالفت مه کوئ. دا خلق که سم شو بادشاهان به سم شي افسران به سم شي نوکران به سم شي هر یو تن به سم شي. کله کله استاد محترم وای زمونږ د ملک چې کوم بادشاهان دي وزیران دي زرداری به قرآن ویلي که نه به ویلي لکه تپوس د نه کوم څوک چې نه دی ویلی. زرداری چې ماشوم و نو دی چې سکول ته تلو نو جومات ته به هم تلو کنه تو څه وایې ناظرې سبق به نه ویلې. زمونږ د فوج چې کوم مشر دی ابا سکولم ویلی خو بلې غاړې ته د مونږ سبق به مې زده کړي قرآن به مې ویلي داسې ده او که نه ده. دمرنګې نور چې څومره زمونږ وزیران دي هغې که سهار به سکول ته تلم نو غرمه به جومات ته هم تلل داسې ده او که نه ده. هلکه ما سره اتفاق کوې استاد محترم وای الله دې زمونږ د استادانو په عمر علم کې برکت واچي. هغه وایي استاد خو ورته وویل چې اے ڈبل پی ایل ای ایپل ایپل منی سیب او بے چې کومه ژبه د هغه وه په هغې کې به م ورته ویلې چې سیو ته وایي. مثال چې پښتون څوک ته به ویلو چې سیو ته وایي سیو ته اپلار دې نه روړي هغه سره سره او کیدای شي سیمپل یې مته ښودلې وي. بلې غاړې ته د جومات مولوي صاحب ورته وویل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. خو مولوي صاحب ورته دا ونه ویلې چې بچې د دې څه مطلب دی پوه شوې به خبر. استاد ورته سکول کې وایي بی اے ډبل ایل بال بال منی گین او بیا ورته دام ویلي چې بچیا ته چې په کرکټ کې هغه لوبه چې پکې دې ته بال وای. بلې غاړې ته استاذ ورته وویل اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. خو دې ورته ونه ویل چې بچی له دې څه مطلب دی ظلم چوکړو ظلم چوکړو زه څه نه یم تاسو وایې. ظلم هغه دیندار خلکو کړو که دیندار خلکو ظلم نو کړی او دوی خپل ډیوټي ادا کړی وې نن چې زرداری په قرآن پوهېدو ابه د قرآن خلاف فیصله کړې وه څه وایې تاسو. یو فوجي به د قرآن خلاف کړی یو وزیر یو افسر به د قرآن خلاف کړی. افسوس صد افسوس زمونږ په دې پوه خلکو او مخکې نه چې کوم طریقه کار دی هغه طریقه کار یې اوسم دی. شپېته کاله په یو ځای کې به تیر کی ځوانان ماشومان به بوډاګان شي خو چاته ټکې اونخودو. ظلم ولې کوې د الله بندیانو خلک په قرآن باندې پوه کې دیوی نمون بای سملی تزو نو بیا بدلتن اسلام راولو ستا پلار بی راولی. نور سلام چرا غلی ره نو قوم تی دعوت ور کرده دیوت ندیویلی چی مانا ام پی او ام این ای جوڑ که نو بیا بدلت اسلام راولم نانا اول نی ابتدا کرده دا. اللہ تابدو الا اللہ الگ خفکی گی خونزم آپ خبرو حقیقت ویو خواه اللہ تابدو الا اللہ دا چی عبادت بن کوے بے دا اللہ ند بلچا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل دعوت شروع کو وحی شوا اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی علیہ السلام ہر چوک کے بولاڑو کیوتن دو بولیدو ناغیت بے امدا خبر کولا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیو اغیوت سوئے وی کتو غواڑی بادساہت منگ بادساہت درکو د پورا عربستان بادشاہ بد نہ جوڑ کو. نبی علیہ السلام قسمے داد برن رات لے شوے نبی علیہ السلام تو سلام با بادشاہ نو قبول کرے بادشاہ بے قبول کرے وے او داغی نہ پس بے بیا د اسلام نشر و اشاعت او دعوت چلو دے. اگر غریبی خوخ اکڑا فقیری خوخ اکڑا خو یاد ساتا کا بادشاہی خوخ نکڑا. نبی علیہ السلام پو پا دی خبرو چروانے دا برہ نکی گی نکی عبادے دا برہ نکی گی عبادے بدلان دے نکی چرت نرازی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناغ اسلام روڑی چرت نبلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازی اگر تو ربشی غلام نبی علیہ السلام متوئی بلال استا کم دا سی عمل دے چی داغی دا وجه نا ستا دمرا اوچت مرتبه چی بر عرض سر ما ستا دا خپو ستا دا پنو کشار وره تو اخو تی حضرت اس عمل می داسی نشتا خوشی منز او دست چار دام اکما نو داغی نروز تو یو دورکات منزو کم دغه عمل می داسی نت بل سا داسی عمل خو می نشتا اغت دا درجه پس ملو شو بلی غاڑی تا نور صحابو گورا رازی غلامان دی فقیران دی محتاجان دی او اسلام روڑی او کلچ دغا لاندو خلقو امنلو اسلام نبیا آخری دور تو گورا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا باشا شب شب پس خلق بیا ڈلی ڈلی راتلل او پا اسلام کے دن نکی دل ڈلی ڈلی بیا خلق راتلل داولی زکا آبادے مضبوط شو اب بنیادی مضبوط ہو تو بنیاد مضبوط جوڑ کا تو گورا اللہ بستا امداد کئی خخ خلق برازی استا عمل گرتیا بکی دامو آئے جیرد ما تا زین خلق دخل کو پروٹوکول تو پس کی گی او یر دی سر دا دم رو پروٹوکول دے او دا دیو وزڑی دا دے پشڑکو لکی ستا چی کم کار دے خپل کار سر تورسو خلق پا قرآن پوکا. اللہ تعبدو الا اللہ دا چھ عبادت بن کوے بے دا اللہ ند بلچا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم یقینا زیریگم پتا سو باندی دا زام دروزے درنا کنا. اس گور دا قوم اعتراضن تخا دان چھ قوم دا گلن ہارون روڑل نو علیہ السلام تے واچول تبم تمر دین کے چھ زب خلق تو قران میں مو خلق با ما تے دا گلن ہار چھئی نا نا. فقال الملأ الذين كفروا نوير ما دارانو آكسانو كفروا جي كافرانو يا انكار كدو من قومي دا قوم دنو علیه السلام نام اعتراضونو شروع شو رنبه خلاف چاو کدو مالدارو معتبرو ثابت داشو چی مالدار با وستا مخالفت کئی معتبر سڑے دا علاقی بستا مخالفت کئی سیوتو ویلی اعتراضون شمار خواه یو ما نراک الا بشرم مثلنا نوینو مونگ تالرا مگر بنداز مونگ بشاندی تغوز مونگ برنگ انسانی. نو چی مونگ پیغمبران نیو تا دا کمینا پیغمبر شوی زمونگ پرنگ سڑے منو دا زاننا دا پیغمبر جوڑ کڑے اوز بمتا تا ہوئی کن مارا زمونگ پرنگ سڑے او مونگ تا دا زاننا اوز مولا جوڑ کڑے دے مونگ تا مسلے بیانے روکشا منا داڑم بے اعتراض خپا کیے گے بتا نا نا. وما نراک تباک الا الذین هم اراذلنا او نوین منگا تابیدار ستا مگر هغه کسان هم ارادلونا چې هغه لاندې خلک دي زمونږ نه و هغه معمولي خلک ستا ملګري دي چرته ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب دې ملګری نه دی مړه او فقیران محتاجان ملګري دې سره راغونډي نوړې سلام ته دا ویلو تا ته به هم داسې وای خا وای به مړه مونږ سره خو ډېرو چتو چت خلک ملګري دي تا سره ماشومان دي مړه فقیران محتاجان دي سړیا بادی رائے سرسری رائے والا دی جور سوچ والا تا سر نشتا مر چنی منی در آغان کڑی دی ما شمان دی دی بتالا سو کی سڑیا مونسر انجنیران دی و ڈاکٹران دی و کرنلان دی و زمون دا وادا با سبا شی کن نن وڑو کیا و سبا زوان دا کم چرل تناش دی سوک با ڈاکٹرانی سبا و سوک با انجنیرانی دا سیدارا کو کنن تپوستو کو سوک بوئی سا پائلٹ جوڑے گا مو سوک بوئی سا ڈاکٹر جوڑے گا مو سوک بوئی سا با انجینئر جوڑے گا ما نچے دا اس نا دا دوی تربیت پا قرآن شوی سبا کدی دا دے ملک مشران شی دا دے قوم مشران شی فیصلے بدا انصاف کئی کدا زیادتی بکئی کار پا لاندے کی دا لاندے نا کار اوکا معشومانو کی کار اوکا عوامو کی کار اوکا بادی رائے سرسری رائے والا دی نبی علیہ السلام تیم ویلو کنا ویتا دا بلال دی دا زان نا اشڑا دا غلامان نوی مونگ بستا ملگر تیو کو از گورن نو علیہ السلام تا ام دا خبر کئی خوا بادی رائے سرسری رائے والا دی دا ویزا مونگ دا سٹیٹس خلق ندی وما نرا لکما لینا من فضلن بلے تر سویم شو سلورم وما نرا لکما لینا من فضلن او نوی نمونگ تاسو لرا علینا پا مونگ باندی من فضلن سغور والی زمرا مونگ نسا اوچت خونه تاسو آسی زان تو اوچت گوره مونگ نخو اوچت نه منا زمونگ زمکی دی گاڑی دی دا سرا نو کران چا کرانم دی زمرا مونگ نو اوچت خونه پینزم بل ندنکم کاذبین بلکی گمان کو بتاسو باندے کاذبین دا دروغ جنو و تاسو کو دروغ جنیے نور سلام دروغ جن تا تا ہم دروغ جن وی تخپ نشے قال یا قومی اس دا نور سلام اگا داجزے جواب تو گو رکھا قالوا لنو علیہ السلام یا قومی اے قوم زما ارائے تم خبر را کے تانسو ان کن تم علا بینت من ربی کچریم زو پا دلیل باندے من ربی دا طرف در اخبرنا و قوم زخو پا دلیل باندے راغلے ما دا زان نا خبر اخو نکو زخو پا دلیل سر راغلے ان دا رب دا طرف میں دلیل روڑے و آتانی رحمتا من عندی او راکڑی دا ماتا رحمتن پیغمبری من عندی دا خبل طرفنا ماتے پیغمبری راکڑی دا زدہ زان نیم لگیا زدہ اللہ مسنجرم دا اللہ پیغمبرم تاوستا میں پیغام روڑے دے فا امیتا نیکم نو گڑ وڑکڑی شو بتا سبانی دا مسلا یا گڑ وڑکڑی شو بتا سبانی زما پیغمبری وولی گڑ وڑ شوی تاسو زه خو د الله پیغمبر یم او دغه رنګې په دلیل سره راغلی یم د ځان نه خبره خو نه کوم تاسو ولې ګډوډ شوئ سونه د عاجزې خبره ده نو علیه السلام څومره د عاجزې کرام کوي او را انلزمو کومو آیا اوبلګوم دې مسلې لره تاسو پورې یا تاسو سره وانتم لها کاریون او تاسو یې دې لره بدګڼونکي دا خو زما کار نه دی چې تاسو دا مسله بده ګڼئ دا اللہ تعبدو الا اللہ دا اللہ دے یو والی مسئلہ بدا گنے اوزا پا زور پتا سو منم نانا دا خو زما کار نرے پچا منل او نمنل زما کار نرے زما کار سرے سرے بیان کولی ستا کارم بیان دے خوا دانا جی توی خلق ولی نمنی وزڑی پا خلقو منل ستا کار دے دا خو دا اللہ کار دے تخپل کار سر ترس وستا جی کم ڈیوٹی دا قرآن بیان وام ویا قومی او اے قوم زمان لا اصلکم علی مالا زنگوارم ساسو نپدی بیان باندی مالا سمال وسمالم نگوارم سچاندیم نگوارم سنگا صفا خبرک پکار دا ہر یو بیان ان کیلا چاغه ادریږي او دا خبرو کی چې خلکو ز بیان کوم خو سم نه غواړه انا بس صاحب خبره کی اثری او جته درو سلور زو روپو تتا لاز نیولې ره او تو تا محتاج محتاج کیږي نو تب سم مسله بیان کی مسله خو نشي بیان ولې کړه از چل ول بکې پلان کې سه بخه پښو ډنګره سه بخه پښو بیا بچاند څوک را کین نور زینو کې وی ویا قوم لعسلکم علیه اجر نو باز خلک دوکه ور کوي وې د دین مراد خدای آخرت اجر ده و زړه دلته کوئی مال ان ذکر کو نور دې غزا اجر ذکر کوي نو ته به کې تعویل کې وې ير د دین غو مراد د آخرت اجر ده مو کوم به وې د آخرت اجر نه د دنیا اجر پیر و سړی دلته کوم مال یادې ته پیسې اخلي و یا قوم هر پیغمبر وې ز ناخلم او دې وې العلماء ورثه الانبیاء علما د انبیاء وارثان دي نو تم د اعلان وکنه و یا قوم او ای قوم زمان و ای چیز خود نوانم خو خلق خپل را کئی مونگ لده سوک را کی کنم الگه مونگ ده نغوخ دیری چرتا خوخ دیم دی او سوک جررت کو دیشی جی مونگ لرا کی سو ایتا سالک دیو یرا مونگ خود نگوارو و زریا تا تی نگواری خوزان دی جوڑ کرده دا سیره چی خلق در کئی و یا قوم لا اسلکم علی ایمان او ای قوم زمان زنغوان خپل کار روزگار کو خپل مزدوری کو او دا اللہ دین خلکو ته مفت بیانو و یا قوم قوم زمان لا اسلکم علی ایمان زنغوانم ساسو نه پدی بیان باندې مالن سمال ان اجری الا للہ ندعی و زمان ند مزدوری زمان مگر پا اللہ باندے مال درے بیان اجر بسوک را کہیں اللہ برا کہیں ذکر دے بیان اجر دمر لوے دے چا تاسو مال نشے رکھو لے دادا پنزوسی قابل خون دے او دادا سلگونی قابل خون دے دا خو دیر لوے اجر دے نو آیا زاغ لوے اجر پا پنزوسی باندے پریدم نا نا نا نا وما نبیت وارد اللذین آمنو قرآن سری بواقیات نذکر کہی خواہ جنازه اندن بن نو علیہ السلام قصو کو دی واقعاتو کے موت اعلی عبرت پروت تے موت اعلی فائدے برتی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی پہر یو واقعہ کے پنزوس پنزوس فائدے پرتی دی سو سو او باقیدہ یو یو خود لی دا چی دا فائدہ را دا فائدہ را دا فائدہ را وما نبی توارد اللہ دینا منو دے بوی رازد یوسف علیہ السلام و دا زلیخی قصہ کو ناقیزه زبا بل طرف روانه کی وزده پایی که چکم برد تیاتی خلکو تو وایا وما نبی توارد اللذینا او نیمزو شدون که دا کسانو آمنو چی مانی روڑی ری وزخ و مومنان نشم شدلی نولی سلام تی سوگی نی وی داستا چی کم ملگری جی دا کمزوری خلق تی دیو شده مونگ برا شستا ملگرتی ها بوگو نولی سلام وی نا دا خوز نشم شدل نبی علیہ السلام تے میڈو کنا وی بلال حبشی او نور صحابہ وی دا اشڑا مونگ براشو نبی علیہ السلام تے نا دا خوزن شم کو لے انہم ملاقو ربیم تا تا موی دا کمزوری خلق لرکنو مونگ براشو زکا مونگ جدی زر ناس دیو نو بدیخ کرو کنا تدا سنا جوڑے سڑیا پلیت ساز کی نا جوڑے تا کبرو لوی ولی کے انہو ملاقو ربیم علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمیلو اوی ما زخو پا دی خبر دا سڑا پویگم نا چه انسان بم لا تکبر کئی زخوی پا دی خبر دا سڑا پویگم نا چه انسان بم تکبر کئی پیدا دا گند ساز کی نا او دا گرنگی طول عمر پخیڑا کی گندگی گرزائی او بیا دا مرگ نا پس چه مرگ پی راشی نو چی یو رز او دو رز پی تیری شی نو پا دره مورز دی سارو لیوی سو نسخه بینتی سی بیا او یا دا انسان من تکبر کئی او انسان تا تکبر سنگ کئی او ایسا خو بده پویگم نا چی انسان تکبر سنگ کئی پیدا دا گنده ساز کی نا دا زندگی دغه حالت تی او دا مرگ نا پس بیا دغه حالت تی دیبم تکبر کئی راش او گورا نو اینو ملاقو ربیم چروانی پلانو تبه بس اسمان در اٹنگ کڑے دے ازمکم در اٹنگ کڑے استغفر اللہ اینو ملاقو ربیم یقینن دوی ملاقات کو ان کے دیران خپل سران دی خو اللہ سره ملاقات کوي د دې څه مطلب شو مطلب د خبرې داري کو اوسه ز اوشړم نو سبا د مرګ نه پس به الله سره ملاقات نه کوي الله تبوي چې یا الله دی حضرت نوح علیہ السلام تو سلام مونږ شړلو مونږ فقیران او محتاجانو مونږ زکه شړلو نہ زما په خلاف با اللہ ته شکایت کوي دا شکایت نه ما څوک بچ کوي بیا زه خدا سے نشم کولې ولکن یراکم قوم تجلون او دوی داوی د خواص او حلقه دا د عوام او حلقه ده نه د خواص په حلقه کې چرګانی او ګډانی او د عوام په حلقه کې داله ولا پخکړي ولکن یراکم قوم تجلون او د پیغمبر کار کو د پیغمبر په حلقه کې او عوام او خواص سوای تاسو اخو ټول یو شانتی وو ولکن یراکم قوم تجلون ولكن يراكم قوما تجهلون لكن وینم ز تاسو لرا قوم جاهلان تاسو غډیر جاهلان اغي ګور سونه خبر یو کی پنځه خبرې پنځه ترازونه پیوکړه اخره کې سوې دروغجنی نو علی سلام مده سوې وجاهلان ويا قوم او عمر رضی الله تعالی عنہ میدان جنگ کې په دوانو لاسو تور چلو په خلاص به تور چلو لا نه چې دا بستړې شو نو غست به راوړل نو پدې به کوتره د کافرانو کولا نو چې دا بستړې شو نو واپس به خې درا وړ نو علی سلام په دوانو لاسه تور چلای یو خپل مسره په مخ کې باندې بیای د ځان صفائی کوي او بلې غاڼې ته په قوم د قوم د خبرې جواب هم کوي او ته دروغجنې نو علی سلام مده سوي وي جاهلان یې تاسو ويا قومي او يا قوم زمان ما ينصرني من الله سوق ديج بجبكي ما من الله ذا عذاب دالنا ان ترتم كشر ما وشدل دوي لرا كدوي وشد او عذاب دال رش نور السلام يريغي گنيريك او دين يريغي دا خواص والقد دا عوام والقد نور السلام خوي كدا خلق میں اوشڑ نو اسے نہ دا اللہ عذاب رشی نو کا عذاب را کو ما بچے سو بچ گئی افلا تذکرون اے ولی تاسو پندو نصیحت ناخلے ولا قول لکم اندی خدای بس نیش ہوئے رہے اس ہم کہیو یا تو المرے ہم بیا کار پھر نور میں انشاءاللہ بیا ہوئی سبانی سبق کی انشاءاللہ نو علیہ السلام تو سلام خپل تقریر پا مخ کی باندی بیائی سکی خوان خو گئی سڑے ہوئی خو تقریر نو علیہ السلام پا مخ کے بانے بیائی اخپل خبر اغا مخ کے جاری ساتھی شاید سمانی سبق کی بے ہوئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اودا کی سرا لے گلو منگا نو علیہ السلام قوم خپلتا ویل نو علیہ السلام یقیناً زستاو دپارا یر ورکو ان کے خکاریم دا چھ عبارت بنکوے بے دار لانا دبل چا یقیناً زیرے گم بتا سبانی دا عذاب درو جے درنا کی نام نوے دیمان دارانو یا موتبرو آکسانو چینکار اکڑو دا قوم دا دنا مونگ نوینو تا لرا مگر بندر زان پشانتی یا مثلنا زمون پشانتی وما نرا کت تباکا او نوینو مونگا تابدار ستا مگر آکسان چیغ کمزوری جز مونگنا سرسری رہ والا دیو نوینو مونگ تاسو لرا پا زان باندی من فضلن سغورا والے بل نظنو کم کادی بین بلکی گمان کو بتاسو بانی دا دروغ جنو قال ويرن ود سلام قوم زما خبر را کہ تاسو کچری هم زپد دلبانی د طرف درو خپل نام اور اکڑے دما ته پیغمبري من عندي د خپل طرف نام فهميت عليكم نګړ وړکډه شوب تاسو باندې پیغمبري زما یاد ام سلام آیا او بلګم دې مسلې لرا تاسو پوری وانتم لها کارهون او تاسو دې مسلې لرا بدګنون کی او اے قوم زما زن غواړم تاسو نه پدی بیان باندې ما دن سمال ندې ایو زما ند مزدوری زما مگر پر اللہ باندی او نئی مزد شڑن کے دا کسانو چی مان روڑے یقینن دی ملاقات کو ان کی در اخ پل سران لیکن زبینم تاسو لرا یو قوم نا پوہان قوم جائلان او اے قوم زما سوک دے چھ بج بکی ما دا زاد دا اللہ نا انتورتوم کچر ما او شڑل دوی لرا افلا تذکرون اے ولی تاسو پندو نسیت ناخلے